Kasaka Kamina deck. Cerams, ka neaizmigsim. Tātad katru reizi mēs sāksim ar meditāciju. Vispār nav tik viegli precizēt, ko tas vārds nozīmē, ko tas apzīmē. Pirmkārt, var būt daudz dažādi mērķi, kāpēc cilvēks dara to, ko sauc par meditēšanu. Un ir daudz dažādas metodes. Pamatā meditēšanu var sadalīt var teikt, ka divi veidi. Viens veids ir vienpunktīga meditēšana. Tas nozīmē, kad cenšas koncentrēties uz vienu objektu. Un otrs veids ir sauc par analitisko meditēšanu, kurā izmanto domāšanu. Domā, pārdomā kādu tēmu. Un varētu teikt, ka tas mērķis ir it kā jogisks vai joga. Tas vārds joga nenozīmē kaut kādas fiziskos ķermeņa pauzes vai vingrinājumus, bet tas vārds nozīmē apvienošanu vai savienošanu. Šeit, piemēram, pagājušajā nedēļā mēs sākam apskatīt pirmo cēlo patiesību par duka vai ciešanu vai ciešanām vai neapmierinātību. Tā kā ja tā saprašana paliek tādā intelektuālā līmenī, tas neko nemainīs. Tā kas ir vēlams, ir, kad tā saprašana sāk ietekmēt mūsu dzīvi, mūsu rīcības. Sāk, jā. Un lai to panāktu, tad nepietiek tikai vienreiz vai dažas reizes dzirdēt paskaidrojums par to un tad mazliet pārdomāt to. Tas prasa ilgu treniņu, kad atkārtot, tas ir jāpārdomā, sevi jāpārliecina. Pirmkārt, ir jāsaprot, vai pašam sev jānonāk pie secinājuma, vai tas ir pareizi, vai tas nav, vai tā ir patiesība, vai tā nav. Ja tā ir, tad man vajadzētu to ņemt vērā, tam vajadzētu to iekļaut savā savā domāšanā, savā dzīves veidā. Un, bet lai to panāktu, tāpēc, ka prāts nav pieradis pie tā jēdziena, kad nav tā saprašana nav dziļa, tad atkārtoti jāpārdomā. Sevi jāpārliecina par to īstenību. Ja? Tā ir analitiskā meditēšana. Tā kā budismā to vienpunktīgo meditēšanu izmanto ne kā gala mērķi, bet kā, lai padarītu prātu asāku, skaidrāku, precīzāku, mierīgāku, lai tad varētu veikt analitiskās meditācijas ļoti dziļi. Tā, lai ir būtu liels un labs rezultāts no tās, no tās analizēšanas. Ja? Tā mēs sākam, lai nomierinātu prātu, lai radītu kaut kādu mieru, telpu, priekš mācību klausīšanās, pārdomāšanas, tad mēs veicam koncentrēšanos meditēšanu. Tā, tas objekts, ko mēs izmantojam, ir elpa šī gadījumā. Tas nav viens objekts, tas ir process. Mēģināt sākt ar vienu nemainīgu objektu ir ļoti grūti. Nu, tas ir ļoti kaut kas pārāk smalks. Tad no sākuma ir vieglāk, ja ņem kādu dupjāku objektu. Tā. Tad, kamēr mēs neesam prātu trenējuši, ir ļoti grūti koncentrēties. Man liekas, ka droši vien jums arī. galvenais, kas traucē no sākuma, parasti ir maņu objekti. Sevišķi skaņas un ķermeņa fiziskās sajūtas, neērtības. Sevišķi, ka nav pierasts sēdēt tādā meditācijas pozā. Tā. Kā tik galā ar tiem šķēršļiem? Tā ir tāda, vai teikt, māksla. Ar varu, ar gribu nevar, nav iespējams patraukt vai izbeigt. Tos traucekļus. Es nevar tagad, ja cilvēks iedomāties, es tagad nedzirdēšu neko. Tas nav mūsu rīcība. Vai es neko nedomāšu. Vai es neko nesajūtīšu. Tā. Kas ir jādara, ir jācenšās tad, kad visi tie šķēršļi parādās, neiesaistīties ar tiem. Jātrenē prāts, lai pamazām pazūtu to objektu pievilcību. Piemēram, kaut šī miera iela, bet viņa pārāk mierīga nav. Zevišķi tad, tāpēc, kad ir bruģēts ceļš, tad daudz rokst. Mašīnas brauc, tad tas taisa daudz lielu trokšņu. Tā kā, tad vajag, tad, ja teiksim, ja tā skaņa straucē, tad vajag to analizēt. Redz, ko? Kas notiek? Kad no tā satiksmes rodās gaisā viļņi, vibrācijas viļņi. Tie viļņi atsitās pret ausiņu. Nu jā, tur ir daudz tās tā bungas, nezinu, kā tas sauc bungas, vēlākas. nu jā, un tad tur ir bungas, tur ir āmuriņš, tad tur ir daudz tādi sīki kauniņi, un beigās ir kaut kādi sensori. un tad no tiem sensoriem iet elektrības impulsu uz smadzenē. Smadzenēs notiek. Reakcijas. Beigās prātā, apziņā rodās tēls, skaņa. Bet tas, ko prāts uztver, ir skaņa, nevis automašīnas vai tramvajas. Mēs nedzirdām mašīnas un tramvajas. Tas nāk vēlāk, prāts izdomā, apzīmē, ja? Atcerās. Ā, tas ir tramvajs, tas ir cilvēks, kas staigā, tas ir visādi trokšņi. Ja? Cilvēki blakus kustās un tam līdzīgi. Bet prāts, auss. Ausis uztver, smadzenes pārstrādā, prāts uztver skaņas. Dzirdes apziņa uztver skaņas. Tā ir tikai skaņa. Tās ir tikai skaņas. Man nav jāuztraucās, man nav jādomā par to, man nav jāizvērtē, vai labi, vai tā ir traudoši skaņa, vai tā ir patīkama, nepatīkama, jā? Vienkārši sāk trenēt tā, lai ir. Lai ir tas, kā ar fiziskām sajūtām, piemēram, sāk sāpēt mugurā vai sēši krustotām kājām, un ceļi sāk sāpēt vai kaut kas cits, jā? Vai niez, sāk niezēt. Tā ir tikai atkal, tikai nervu impulsi, ja, kas nonāk līdz smadzenēm, tad prāts interpretē. Bet tikai prāts tikai uztver sajūtu. Tādu sajūtu, tādu sajūtu, tādu sajūtu. Nu, domām ir tāpat. Es piemēram, Jā, mums rodās tās domu ķēdes. Piemēram, dzīvi mašīna A. Ja pašam ir mašīna A, vai es aizslēdzu mašīnu? Es tādu domāt, jā. Tad domā A. Nu jā, ko es atstāju mašīnu? A, jā, tad es šodien nopirku to. Es domāju par to pirkšanu. A, jā, kurā veikalā. Ā, ko es vēl redzēju to, kur es varēju, ko es biju domājis, bet tad es aizmirsu, nenopirku. Ā, tad tas nozīmē, ka rīt man būs atkal jā. Nu, šitā te aiziet tā doma ķēte, ja? Un tāpēc paiet sekundes, paiet varbūt minūtes, paiet varbūt 10 minūtes. Ai, man taču vajadzēja koncentrēties uz elpu. Un tā ir. Tad tā ir prāta izklaide, ja? Kad mēs ļaujamies, ka tās doma, tās ķēdes aizrauj mūsu uzmanību. ka mēs esam vienkārši pieraduši ļauties. Ja? Tā kā tad ir vairāk, nu, mēs pamazām sāksim skatīties uz prāta struktūru, prāta funkcijā. Tā kā viena prāta funkcija, tā kas ir vajadzīga priekš koncentrēšanās, ir apzinātība. Tas ir, ka prāts apzin, kas ir viņa objekts dotā brīdī. Vai ir elpa, vai ir kaut kas cits. Kamēr mūsu apzinātība ir vāja, mēs nezinām. Un apzinātība ir saistīta ar atmiņu. Ja, tas ir tā, kā tas arī vispār, ja trenē prātu meditē, tad tas ļoti palīdz atmiņu. Uzlabot atmiņu. Tā kā tas ir, kad ir, atmiņa ir vajadzīga, lai atcerētos, kam būtu jābūt prāta objektu. Šī gadījumā elpa. Ja? Tad apzinātība apzin, vai ir patiešām elpa pašlaik prāta objekts, vai ir kaut kas cits. Skaņas, domas, sajūtas, smaržas. Ja? Un arī, kas ietekmē, cik veiksmīga būs meditācijas sesija, ir uzņēmība. Nu, kad es veltu ļoti nopietni, sirsnīgi, es tagad veltu tās minūtes, tagad trenēt savu prātu. Neko citu. Un viss cits ir liekas, viss cits ir tikai šķēsmes. Ja? Man cits nav, man nav jārisina dzīves problēmas, man nav jāpārdomā par šodienu vai par rītdienu vai par jebko citu. Šī laikā es veltu sev šito laiku trenēt savu prātu. Tā, tad, mēs varam skatīt, kāds ļoti labi, tur labu piemēru, kā sēdēt, kā sēdēt. Ja var, tad cik vien tu pie tās pozas pilnu lotus var, Edgar? Uz kādu, jā, šitā te, jā. Tā ir tā ideālā. Pozi. Un ja ir vēlēšanās trenēt prātu, lai varētu koncentrēties, tad ir vērts mēģināt ķermeni pieradināt sēdēt tādā pozā. Tas ir iespējams. Es nezinu, vai visiem, bet vainu cilvēkiem. Tas ir iespēja. Kā tev sanāk tik labi? Tā laika jau pierod. Jā, tas nozīmē, ka tu, bet tas nozīmē, ka tu regulāri. Jā. Tā ir reiz nedēļā mēģina, tad īpaši tālu netiks. Bet ja katru dienu, jā. Tā, uz īsu laiku, pamazām, paliek. Pat izskatās tā, ka, redzi, kad iedomājas, ka enerģijas cirkulē ķermenī, kad viņas neizplūst. Tas nozīmē, ka tava enerģija paliek, it kā uz vietas, tas palīdz nostabilizēt prātu. Bet galvenais ir sēdēt ar taisnu muguru. Tur, nu redzēs, kā mums ies ar tām meditācijām, bet teiksim, tur ir paskaidrojumi, kāpēc tas tā ir. To gan vajag vienalga kā sēž, uz grīdas vai uz krēsla, mēģināt to panākt un mēģināt neatsevišķi. Nu jā, tad neatspiest. Ja var neatspiest muguru, tad bet ne, vispār. Arī, nu, ja krēslu tā, ka, nu, lai svars nav, kā saka, pret atzinu. Ir uz nu, kā saka, svars uz dimeni. Tad mēģināt tā vēl pastiepties kādu centimetru vai divus vēl uz augšu. Un mēģināt noturēt to. Kā saku, no sākuma varbūt tas nav viegli. Ja ir pieras sēdēt citādi, tad tas nav viegli. Bet arī ir vērts to mēģināt panākt. Sākuma izjust, kā ķermenis atspiežās pret savu sēdvietu. Iziet cauri ķermeni, sākot no pēdām, pamazām uz augšu, līdz galvas kroni. Un var palīdzēt iedomāties, ka ķermenis pārveidojās par akmeni vai mirst. Un tur, kur atrod saspringumu muskuļos, bieži ir mugurā, plecumas, kaklā, rokās, tad laist, lai tas stress aiztek prom ārā no ķēļa, pazūt. Kad ir tāda ēta, mierīga, stabila sajūta, tad sākt visu uzmanību pievērst pie elpas, laist, lai ķermenis turpina pats pa sevi elpot un mēģināt no momentu uz momentu, no mirkļa uz mirkļa, novērot, kā elpa ienāk, tad pauze un iziet. ļoti grūti sekot līdz elpai, tad tas man palīdzēt, ja skaita elpas no 1-3 vai 1-10. Viss pārējie prāta objekti, kas rodās skanas, smaržas, garšas, taustas, domas, tēli, jūtas. Lai tas viss paliek tik fonā, neiesaistīties tiem objektiem, iesaistīties tikai. Ar elpas novērošanu. kāds jautājums par meditēšanas procesu? Ko lūdzu? Un? Tad tas nozīmē, ka nezinu, kad beigt? Nu jā. No sākuma ir labi, ja īs, no, teiksim, 10 minūtes. Un ja grib vairāk, tad vai pātraukumu. Un tad atkal, lai prāts ir svaigs. Lai nenogurs. Bet, nu, nav jau svarīgi, ka tu, es domāju, ka tu, ja no sākuma nevar tādā laiku, tad jau padzīm, cik laikas ir pagājis. Nav jau jābūt uz sekundi. Bet vispār jau tagad visā no, elektroniskos pūsteņos un mobīlos jau ir. Jā, ja, nu, kas skaita no atpakaļ. Sumai vajadzētu vēl, tāpēc, ka jums nebija tāds ievads, vēl bišķi tādu vēsturi pastāstīt. Šakimuni Buda mācīja apmēram 2500 gadus atpakaļ. Tā kā sanāk, kad nu, es te sēžu un arī jums runāju. Buda pasniedza daudz mācības un dažādas, jo cilvēki ir dažādi vai savu, ne. Un tad viņš mācīja daudz metodes. Un visādos līmeņos, visādi līmeņu metodes. Un pēc tam, kad Buda aizgāja no pasaules, tad sāka izveidoties dažādas skolas, kustības, tradīcijas. Tā kā lielākais sadalījums ir, kas ir divos ratos. Ir mazais rats vai Hinajāna un lielais rats vai Mahajāna. Tas Hinajāna mazā rata mācības bija vairāk plašāk izplatītas un izveidojās tāda teravāda, kas nozīmē vecāko. Veids. Un tās mācības un metodas izplatījās vairāk uz dienvidu valsti, Šrilanku, Thaizemi, Birma, Kambodža, Laos, daļēji Vietnama, Nepāla. Un Mahajānas mācības metodas skatījās vairāk uz ziemeņiem. Uz Afganistānu, Kašmīru, arī Nepālu, tad uz Ķīnu, Koreju, Japānu. Un arī uz Tibetu. Tibetā budisms ļoti dziļi iesaknojās. Un ar nolūku tibetieši savu valsti tur aizslēgt. Un viņa nu, bija grūti bija grūti citiem ieiet Tibetā un ceļot tā. Un Tibetā ļoti varētu teikt, nopietnā veidā tika budas mācības ļoti plaši nu, ļoti plaši. Jā. Māca tika gan saglabātas, tas ir no tu, tā visi teksti mā, tūkot no sanskrita uz tibetiešu valodas. Un ļoti dzīvā veidā. Tibetā izveidojās viena pēc otras četras skolas. Un jaunākā no tām Gelug, saucās Gelug. To dibināja Lama Tsongkhapa, kurš tajā zeltainā fona. Tā lūdzu. Tas bija kaut kaut 800 gadus. 700 gadus. Nu jā, tas... Tas teikti 600. Varbūt 600. Jā, varbūt, nu jā, tā apmēram. gadus atpakaļ. Un tā kļuva, nu jā, tad viņa pirmais Dalai Lama bija, Tibetas Dalai Lama bija Tsongkhapas mācekļa māceklis. Un tad, nu jā, Dalai Lamas kļuva pat ir tādiem kā Tibetas karāļiem. Tā viņi bija nu, bija Tibetas, Lamas bija Tibetas galvenie tie garīgie, galvenā garīgā figūra, varētu teikt, un arī tā, nu, tā kā laicīgais karāls. Tā kā varētu teikt, ka Tibeta bija budisma pasaules leduskaps. Viņa ir arī ļoti augsta un augsta vieta pasaulē, un tāpēc, ka viņa tā viņus tā kā slēgtu, tad viņi tas, ar ko tibetieši visvairāk nodarbojās, bija tieši budas mācība praktizēšana. Un bija pat tā, kad viens no septiņiem vīriešiem bija mūks, tā kā ārkārtīgi daudz klosteru un, ļoti daudz mūki pirms Ķīna okupēja Tibetu. Tad tas viss tika iznīcināts. Bet pateicoties tam, tad tāpēc, ka ne tikai Dalai Lama, bet arī citi augsti lamas izbēga no Tibetas, tad sāka mācīt plašāk pasaulē. Un viena no pirmiem bija Lama Ješi, kura kur redzēt tur augšā pie sienas. Un Lama Zopa Rinpoche, kurš tā bildē kopā ar viņa svētību Dalai Lama. Viņi bija viena no pirmajiem Tibetas lāmām, kuri saskarās ar rietumniekiem un, sāka mācīt. Lama Ješi un Lama Zopa Rinpoche pirmais māceklis pirmā bija viena krieviete Zina Rašievska. Kuru beigās kļuva par mūķi. Un nomira meditācijas, kas uz par retrītā, Himalaja kalnos. Tad tie lamas, viņi nonāca Nepālā, Katmandu, un tur viena Afroamerikāniet, kuru mēs visi saucam par Mami Max, Māte Max. Viņa nopirka vienu kalnu, mazliet ārpus pilsētas, un tur tad izveidoja Kopenu klosteru. Un tad sāka cilvēki apmeklēt to vietu, un tur sāka notikt regulāri kursi. Tas bija kaut kur agros 70. Gados. Tad es satiku pirmo reizi Lama Ješi un, Lama Zopa Rinpoche Austrālijā. Es piedzimu Austrāliju. Un tas bija kaut kā 75. Gadā. Un tad pamazām viņa studenti sāka izveidot centru, budismu centrus savās dzīves vietās. Un tad arī mēs izveidojām Melburnā, Austrālijā centru. Tāras nams, saucās tā. Un tagad viņš ir Tāras institūts. Un, un tā, tad es tur vairākus gadus arī strādāju tajā centrā. Tad pienāca laiks, kad es sāku dzīvot Nepālā. Un svētība Dalai Lama es arī 70. Laikam 7. 8. Gadā pirmo reizi Bulgārijā, Indijā satiku. Saņēma mācības, teiksim to. Tibetiešu valodā. Tad, cik bija kāds 5 dienas, laikam, deva komentāru par vienu tekstu, bet nebija, kas tulko angliski. Tā kā vienkārši sēdēju, klausījos tibetiešu valodā. Bet bija tās prieks būt viņa klātbūt. Tagad jau vienmēr tulko viņa svētības mācības. visādās valodās. Nu jā, un tad tā kā šī, nu jā, tad šī tad izveid, kad bija vairāki centri jau šur tur pasaulē, tad Lama Ješi teica, nu mums vajag organizāciju, tad arī dibināja FPMT, Mahajāna saglabāšanās, saglabāšanas tradīcija, Mahajāna tradīcija saglabāšanas apvienība. Tā. Tagad es nezinu, kaut kādi 140-50 centri un dažādi projekti pasaulē. Tad kāds cilvēks man 90, nezinu, kaut kas, vai tu? 9. vai 1000 gadā? 1000 gadā man aicināja uz Latviju kaut ko stāstīt par budizmu. Un un tad, tad es atskaitīju, nu, es prasīju Lama Zopa, vai Lama Zopa ir mans nu, saknes guru. Un tad es viņam prasīju, vai man, man, vai man vajag tur nu, Latvijā mācīt. Viņš teica, jā, tad pēc tam tad es atskaitījos, un tad viņš teica, nu, ja tur interesi, tad, tad nu, brauc tur māc. Un tad ir tā, tādā veidā tad izveidojas Gandhi centrs. Mazliet neparasti, tāpēc, ka parasti ir tā, ka cilvēki, kuri saskarās ar, nu, Lama Ješi, atstāja pasauli kaut kā 83. Gadā. Viņa reinkarnācija ir, kuru atzina. Viņa svētība Dalai Lama ir Spāņu jaunietis. Kurš pašlaik ir, varētu teikt, pazudis. Viņš dzīvoja, nodzīvoja diezgan daudz gadus un mācījās klosterī, bet tagad viņš grib pagaidām darīt savu, iet savu ceļu, bet nu, kontakts ir un, un tad cerība, ka vēlāk tad viņš atkal mācīs un vadīs. Nu jā, tā kā tā ir tā, tā īsumā tā vēsture, tad šis centrs daļa no tās starptautiskās organizācijas un, un pārstāv vai, vai, vai nu, saglabā un, un, un, un izplata budas mācības pēc Lama Tsongkhapas tradīcija metodē. jā. Burtiskā nozīme ir prieka zeme. Lai vieta. Ir tā, kad Budas vienkārši savu prāta spēku var izveidot, ko sauc par tīrām, tīrām zemēm vai tīrām sfērām. Un Ganden ir viena no tām. Tā kā ir, ir, div, ir, div, ir viena Ganden, kura ir, nu mēs vēlāk vēl to, kad mēs to saucamo dzīves apļu vai samsāras apļu. Skatīsimies. Tad ir, es jau piemēju, kad ir, teiksim, būtnes, dēvas, saucās dēvas vai dievi, vai, nu jā, tad, tad ir tā, tas pasaulīgais Ganden ir tā ļoti augstu dēvu līmenis vai paradīze, tāda paradīze. Tad vēl augstāk Ganden ir ārpus ārpus samsāras vai tā atzimšanas, mirušanas atzimšanas apja, kur atrodas nākamais Buda Maitreja. Tas nākošais Buda, kas ievadīs pa jaunu darmu pasaulē. Jā. Tā, tad turpināsim par, jā, četrām savu patiesībā. Jo, kā es teicu, tā ir tā pirmā mācība, ko Buda Šakjamuni pasniedz, un tā ir tas pamats, uz kā viss pārējās mācības un ceļi balstās. Tā, tad pirmā patiesība par ciešanām. Tās vismalkākais līmenis vai gradācija caurausta neapmierinātība. To īstenībā tikai jogi izprot. Bet pamatā tas nozīmē tāpēc, ka mūsu ķermenis un prāts ir piesārņots. Nenāk no, varētu teikt, tīra vai apskaidrota avota. Tad tas nozīmē, ka prāts šitādā stāvoklī, kamēr mēs atrodamies nosacītā eksistencē, šitādā stāvoklī, pēc dabas nevar būt pilnīgi apmierināts. Un no tā izraisās tās pārmaiņu ciešanas un sāpes. Ciešanas vai sāpes. Tā kā tie brīži, kad mums nav, ka mēs, mums nav atklāt, obvious, acīm redzamas sāpes vai bēdas, tajos brīžos, tad, ko mēs apzīmējam, mēs laicīgi cilvēki apzīmējam par laimi, faktiski ir tikai tāda, nu, tā laime attiecās uz tā, kad mums nav tajā laikā tās acīmredzošās ciešanas. Bet tas nenozīmē, ka prāts ir apmierināts. Tā kā tad, ja ka mums ļoti sāp, ka tās sāpes izbeidzās, mēs jūtamies labi. Mēs esam atbrīvoti no smagām ciešanām kādām. Mēs jūtamies laimīgi, bet tas ir tikai salīdzinoši. Jo tā neapmierinātība, kas tomēr pastāv tajā laikā, ka mēs esam laimīgi, to mēs neatpazīstam kā ciešanas. Tas tikai atkal ar laiku paliek acīmredzums. Ja? Tā kā, piemēram, ja mēs tagad sēdētu ilgi, ja, 3 stundas, tad paliktu neēti. Varbūt tagad jau neēti. Ja? Es pieceltos kājās, mēs justos labi. Ja? Prāts būtu priecīgs, ka tās sēdēšanas, ciešanas ir izbeigušās. Bet tas nenozīmē, ka stāvēšana ir laimes avots, cēlots. jo kamēr mēs turpinām stāvēt, mēs, jā, mēs nogursim, mēs labprāt atkal apsēstos. Ja? Tad, kad mēs apsēstamies, mēs jūtamies laimīgi. Ja? Tāpēc, ka stāvēšanas ciešanas ir izbeigtas. Bet tas nenozīmē, ka sēdēšana ir laimes avota. Ja? Tas ir, ko nozīmē tās mainīgās ciešanas. Mēs ir ļoti svarīgi mēģināt to saredzēt. Kā es, tas bija uzdevums uz šo nedēļu. Pagājušu nedēļu. Kāda mirka? Kaut kas sakams par to. Kaut kas. Ir kāds uzskats kaut cik mainījies par to. Ir nevēl. Mēs piedēmstot sākam mirku. Nu, tā ir. Tā arī ir, nu? Tā, jā, tas arī ir. Jā. Jā. Un miršana ir ciešanas. Jā. Bet tad, kā jūs varat vai nosacītās eksistences laikā, jūs ir šita nosacītājs, vai vispār laimi kā tāda ir šajā? Vai nu, iekšu samsāras laimi vispār ir? Nu, nē, tas ir, ko es mēģinu teiskot. To, ko mēs apzīmējam kā laimi, tādam, kas ir ārpus samsāras, nosacītas eksistences, kas ir atbrīvojies no tā, viņš to neredzētu. Ja? Neredzētu kā laimi. Viņš teikt, ka viņš redz, ka tās ir izlaicīgas ciešanu līmeņu samazināšana tikai. Tas nozīmē, ka tā ir, nu, tā ir laime, bet tā ir atkarīga. Tā ir atkarīga no apkārtnē. Un tā ir īslaicīga vienmēr. Tā kā, ja mēs sākam saprast, ka šī ir nosacītas eksistences dabā, tad no tā sākās rasties vēlēšanās izbeigt. Vai meklēt, pirmkārt, vai ir iespējams piedzīvot neatkarīgu laimi. Vai nē? Un ja ir, tad kā to panākt? Tā kā tas tad ir nu jā, tad tā otrā cēlo patiesība ir ciešanu cēloņiem. Tad Buda it kā, ka viņš skatījās uz to, kad nosacītā eksistence ir ciešanu daba, kāpēc mēs ciešam? Vai tas vienkārši notiek spontāni, nejauši, neatkarīgi no nekā? Jeb vai ir ciešanas ir cēloniskas. Tad viņš saprata, jā, kad ir ciešanā ir savi cēloņi. Pamatā tie cēloņi ir neziņa un mūsu traucējošās emocijas, ir maldīgie priekšstati, un karma. Karma nāks vēlāk. Karma, tas vārds, karma, sanskrit vārds, nozīmē darbība. Tas nozīmē, ka mūsu darbības, kuru pamatā ir neziņa, tas, ko nozīmē neziņa, īsumā, ir, ka mēs visu kļūdaini uztveram. Kad nekas nepastāv faktiski tā kā mums šķiet. Un to kļūdu dēļ mums rodās tās traucējošās emocijas. Galvenā ir pieķeršanās. Ja, mēs pieķeramies pie tā, kas mums šķiet ir patīkams, un mēs atgrūžam, un mums ir naids pret to, kas mums šķiet ir nepatīkams. Un tās darbības, kuras izraisa tās neziņu un traucējošās emocijas, rada karmu. Vai pareizāk, teikt, ne, tās ir karma, bet tās rada potenciālu piedzīvojumiem, vēlākiem piedzīvojumiem. Un tas ir ļoti, tas nav tik grūti saprast, tas ir ļoti līdzīgi fizikas likumiem. Jo matērija arī ir, nu, kas saka, cēloniska. Viss, kas notiek fiziski, arī cēlonisks. Un tos sauktos likumus mēs diezgan labi tagad, nu, zinātnieki saprot. Nu, piemēram, tas, kad ja es pielieku spēku no šīs puses, tam zvanam jākustās tajā virzienā. Un tas nav atkarīgs no ticības, no teorijām. Tas ir vienkārši kā matērija miedarbojas, paskaidrojot. Un tāpat kā mans darbs, ja, es veicu darbību, es paceļu zvanu, tas rada potenciālu enerģiju. Ko tas nozīmē? Potenciāla enerģija. Nozīmē, ka kaut kas var notikt tā rezultātā. Un kas var notikt, ir, ka tas zvans krīt, kad es viņu palaidušu karmu. Un karmu ir ļoti, ļoti līdzīgi. Un katra darbība, tāpat kā katra fiziskā darbība, rada potenciālu. Vai vaino ir tūlīt pārveidojās par kaut savādāku enerģiju, vai rada potenciālu. Tā kā, piemēram, dusmas, ja? Es palieku dusmīgs, teiksim, uz kādu cilvēku. Viens rezultāts var būt, kad es kaut ko skarbu pateikšu, vai es man sitīšu, vai es ko. Ja? Tas ir tūlītā tā reakcija vai sekas. Bet tajā pašā laikā paliek potenciāls uz prāta. Kad vēlāk, kaut kad vēlāk, es piedzīvošu, kad varbūt, ka kāds man dusmojas uz mani, vai kaut kas slikts nepatīkams man notiek. Ja. Tā kā mūsu domām, mūsu fiziskām darbībām ir enerģija, ir spēks. Un ļoti liels vispār. Mēs to pat nenojaušam. Cik milzīgs potenciāli, kā spēks ir prāta. Kaut vai tas ir ļoti smalks fenomens, bet viņā ir milzīgs spēks. Un tad mūsu rīcības, mūsu darbības, mentālās, fiziskās, rada potenciāls. Tā to potenciālu rezultātā, tad mēs piedzīvojam kaut ko. Ja tas piedzīvojums ir patīkams, tad tas to cēloni mēs saucam par pozitīvu vai labu. Ja? Kā? Ja tas piedzīvojums ir nepatīkams, tad mēs to cēloni mēs apzīmējam kā negatīvu vai kļūdainu vai netikumīgu vai neprasmīgu vai Tā kā tas, kad ja mūsu piedzīvojumi nebūtu cēloniski, jeb, ja cēlons būtu kaut kas ārpus sevīm, tad tas nedotu mums iespēju kaut ko mainīt, kaut ko uzlabot sevī. Bet tas, kad katram piedzīvojumam ir cēlons. Tas nozīmē, ka ja mēs mainām to, kādus cēloņus mēs radam, tad mēs varam mainīt, kādus rezultātus mēs piedzīvojam. Tas dod mums milzīgu brīvību. Tad trešā patiesība ir par ciešanu izbeigšanu. Tad pirmkārt, mēs varam radot pareizus cēloņus turpmāk. Mēs varam lielā mērā noteikt, ko mēs tālākā nākotnē piedzīvosim. Ja mēs pareizi izvēlamies. Bet tomēr, kamēr mēs atrodamies nosacītā eksistencē, atkārtotā dzimšanā, miršanas ciklā, pēc pirmās cēlo patiesības mēs varam saprast, ka viena alga mēs nekad nebūsim apmierināti. Kaut vai dzīve var būt laba, bet tomēr nekad nebūsim. Mēs nepiedzīvosim neatkarīgu laimi, mēs nebūsim, tādēļ mēs nebūsim apmierināti. Tā kā, kas ir vajadzīgs, tad ir, lai izbeigtu nosacīto eksistenci, ir jāizbeidz neziņas darbība. Tas ir, kad mums ir jāpanāk kaut kā, ka mēs pareizi uztveram lietas, nevis kļūdaini. Tā kā tā nosacītā eksistence vai samsāra ir it kā līdzīga sapnim. Tad, kad mēs miegā sapņojam, mēs visādas lietas varam piedzīvot. Un tāpēc, ka mēs ticam tajā sapnī, mēs ticam, ka tas ir īsts, tad mums arī ir emocionālas reakcijas. Un, piemēram, vislabākais piemērs ir murgs, kad ir bailes. Ja. Un tad mēs redzam, ka cilvēks murgu svarstās un runā un ka pamož pamožās, tad ir ļoti satraukts. Prāts ir satraukts un tāpēc, ka ir lielas bailes, varbūt, kamēr sapņo. Un tas ir tāpēc, kad ir pārliecība, ka tas viss īsti notiek. Es tad, kad pamožās, tad tūlīt, kad saprot, ka tas nav īsts, tas bija tikai sapnis, tad bailes pazūd, prāts paliek mierīgs. Es tas ļoti svarīgi to saprast, kad tā zināšana, tā saprast, tā uzzināšana vai tā saprašana, ka tas nebija īsts, ir kas atbrīvo no tā bailē. Ka tas, ko redzēja sapnī, ko piedzīvoja sapnī, nav īsts. Tad Buda, faktiski, ne tikai Buda, bet visi, kas ir ārpus nosacītās eksistences cikla, saka, ka arī tas, ko mēs piedzīvojam neziņas ietekmē, arī nav īsts. Tā kā faktiski, kas ir vajadzīgs, ka mēs pamožamies vēl vienu pakāpi, varētu teikt. Jā, lūdzu. Tās sāpes, kuras piedzīvo sapnī, arī šķiet ir īstas tajā laikā. Kāds cilvēks tas pamostīs tajā brīdī, ka tiešām sāp? Nu, piņas, tāda Jā. Situācija, nu, spīdzināšana. Jā. Tā ir reāli. Jā. Jā. Kā tev pamostīs no šīs sapnī? Nē, es domāju, ka tajā brīdī to nevar panākt vienkārši gribot. Tas ir garš ceļš. Bet teiksim, tas, kad cilvēks var būt smagās, fiziskās, es nezinu, kā teikt, smagā fiziskā trauma stāvokļa. Un būt laimīgs, tos esmu redzējis. Nu, viens no maniem skolotājiem, Čogie Čičin Rinpečē, kurš ir arī viens no maniem skolotājiem, ļoti augsta līmeņa, lāma. Mēs reiz saņēmām tās daudz tās iesvētības no viņa. Un tad mēs piedāvājām tādu ilgu mūžu. Nu, tādu rituālu, teiksim. Nu, tas, lai viņš dzīvot. Lūkšu, lai viņš ilgi dzīvotu. Turpināt dzīvot. Paliktu pasaulē. Nu, viņš tad bija jau ļoti vecs, es nezinu, viņam tad bija jau kaut kāda 80 gadu. Un tad iepriekšējā naktī viņš bija nokritis. Un ievainojas kāju. Viņš nevarēja pastaigāt. Un viņu bija jānes, viņu palīgi, viņu ienes zālē, vai klosturi, ienes zālē un uzsēdināja uz troņu. Un es to pasākumu filmēju. Tā kā es biju dažu metru attālumā no viņa. Un es redzu, ka viņš, nu, kad ķermenis ir traumas stāvoklī, traumēts, ne, kad, nu, viņš Tad var redzēt pēc krāsas un kaut tā, nu kā, ja? Tad ādai tāda pelēdzīga dzeltenīga, tāda krāsa un sviedri, ja? Un tā. Un 3-4 stundas garš bija tas rituāls. Bet viņš bija tik laimīgs. Priecājās par to visu. Nu, ka mēs veicam to rituālu. Un pēc tam pasauca ārstu un atklāja, ka viņam ir lausts kurds. Ja? Jeb, ja? Gut. Tā kā viņš, viņš, bet tas viņam negrib, ne, netraucē. Tā kā tas ir, tas man bija tāds spilgts, nu, piemērs. Nē, nē, arī nē, nē, tas nē, nu jā, tas, tas ir, nu, var, cerams, ka šī kursa beigās varbūt višķi vairāk sapratīs. Nē, nu, ir grūti mums tāpat, ja mēs, ja, ir vispār tāda joga, kad atī, nu, lai, lai kļūtu apzinīgam, kad sap, kamēr sapņo. Tas ir, kad saprot, kad sapnī saprot, kad es sapņoju. Ja? Redz, tad būtu starpība. Piemēram, ja mēs aizējam uz, uz šausmu filmu, ja? Samaksājām naudu, lai, lai, mēs, lai mūsu emocijas izraisītu bailes, ja? Bet cilvēki iet uz šos filmās. Kamēr mēs ļaujamies tiem tēliem, kas ir uz ekrāna, kamēr mēs ļaujamies domāt, ka tas ir īsts, tad mums rodās bailes. Bet ja mēs atkāpjamies no tā un analizējam, ja, un sevi saprotam un pārliecinam, ka nav nekas īsts, ka tas ir tikai viss mākslīgi radīts tēls, ka tās lietas īsti, īsti nenotiek, tad mūsu baili, tad mēs varam atbrīvoties no tām bailēm. Nekas jau nav mainījies, atskaitot to, ka mēs vairs neticam, ka tas ir īsts. Tas nenozīm, jo tas, tas teiksim, kad, nu, kad, kā bija runa par to, par, kā teiksim, par to, kad apziņa jāizslēdz, vai? Jāizslēdz tās sāpes no apziņas. Atdalīt. Nu, jo ķermi, jā. Nē, ta, tas nav tā, kā. Tas būtu tā, ka tas, kad mēs aizveram acis un neskatāmies vairs uz to filmu. Jā. Bet tas nav vajadzīgs. Mēs varam turpināt skatīties. Mēs, mums tikai ir jāsaprot, ka tas nav īsts. Bet pa to nāks vēlāk. Jā. Jūs teicāt par tiem sapņiem, jā? Tad, jā. Ja cilvēks sapnī saprot, ka viņš... Sapnī, jā. Un sapnī sastāvās ar citiem un apzināti kaut veids kaut kādas darbības, jā. Jā. Ir priekšēts viens, ka tā ir cita pasaule, cita realitāte. Vai tas tomēr ir kaut kāda ilūzija, jo tas ir tikai sapnis? Kur mēs ieiem tajā sapnī, ja mēs ieiem apzināti? Citā pasaulē, citā realitāte, vai cita, tas nu, jā. Ir tikai ilūzijās? Nu, pamatā sapnis ir, ir, ir, ir prāta, tikai prāta, iekšēji prāta radīt. Radītas parādīt. Kaut, bet šī no mūsu ikdienas pasaulē, nu, faktiski ir viena, budizmā viena filozofiskā skola, kas arī saka, ka viss ir tikai prāta radīts. Ka nav ārējie fenomeni. Tikai parādības prātā. Bet tas nav, nu, filozofija nav augstākais viedoklis. Augstākā bija atkal, tad saka, jā, ka ir tomēr, ir ārējie fenomeni, bet viņi nepastāv tā, kā mums viņi parādās neziņas dēļ. Tā kā neziņa ir tā kā filtrs, kļūda, nu, kas, kas visu mūsu fenomenu lietu uztveri sakropļo. Ja? Tā kā tādā ziņā to, ko mēs redzam, ir, ir, ir kaut kādā mērā ir līdzīgs ilūzijām, bet tas nenozīmē, ka nepastāv nekas. Vienkārši tas, tas, kā mēs uztveram, ir, ir kļūda. Bet par to nāks vēlāk. Nu jā, tā kā tas, bet ja, cik, jo vairāk mēs to saprotam, jo vairāk mēs redzam to iespēju izbeigt ciešanas, jeb pamosties no šīs kļūdainās no pamosties no šī kļūdainā stāvokļa, kur mēs atvaramies. Tā kā tad budizms piedāvā to iespēju ne tikai uzlabot, varētu teikt, uzlabot karmu, tas ir uzlabot to, ko mēs piedzīvojam samsārā, bet vispār atbrīvoties. Un to stāvokli sauc par nirvānu. Tas ir miera stāvoklis, kad vairs, kad nav, ka prāts ir apmierināts. Apmierināts. Tas nozīmē, ka ir mieras. Interesanti, tas par to nebija domāt. Nē, kad latviski tas sanāk ļoti labi. Tāpēc, kad sauc no četrām budismu sauc no zīmogiem ir, kad samsāra ir miers, nirvāna. Nirvāna ir miers. Tā kā tas, nu, ka prāts ir, jā, ka mēs apmierināts. Tā kā tas, tas pēc valodas, jā, tas nozīmē latviešu valodas, tas pareizi rāda uz to, ka prāts ir tikai apmierināts, tad, kad viņš ir mierīgs. Tā kā mūsu izklaides mūs nevar apmierināt, tāpēc, ka prāts ir izklaidēts, viņš nav mierīgs. Tā, tad ceturtā patiesība ir ceļš. Tas ir, kā to panākt īsumā? Kā apbrīvoties no ciešanā? Un īsumā tad ceļam ir divas, divi aspekti, vai, jā, tas ir metode un gudrība. Gudrība ir tā gudrība, kas izbeidz, iznīcina, izbeidz nezinu, kas ļauj pareizi uztvert visu fenomenus. Metode ir, lai ir kas ir vajadzīgs darīt ar prātu, lai nonāktu pie tā, ka tā gudrība rodas. Un tad tur, piemēram, ir tikumība. Tas ir kontrolēt, ko mēs darām ar savu prātu, lai varētu viņu padarīt mierīgāku, skaidrāku, lai tad gudrība būtu iespēja rasties. Tā kā mēs varam, mēs redzam tagad, kad mēs mēģinām meditēt, jā, koncentrēties, cik tas ir, varētu teikt, gandrīz neiespēja pašreiz. Un tas nāk no mūsu netikumības. Tas ir, kā mēs dzīvojam ikdien, kā mēs esam dzīvojuši dzīvi pēc dzīves, pēc dzīves. Un tas rada tos lielos iekšējos šķēršļus. Un kamēr prāts ir tik iztraukts, tad tas nav iespējams radīt to gudrību vai to inteliģences līmeni, kas ir vajadzīgs, lai izprastu realitāti. Tā kā, kā viss tās pārējās Budas mācības, atskaitot mācības par gudrību, kā pareizi izprast un uztvert lietas, ir metode. Kā kultivēt savu prātu, lai varētu, lai dotu iespēju tai gudrībai rasties un pieaugt. Tā. Jums ir šis grāmatīs. Jā. Tas labi, varbūt tas palīdzēs tagad saprast to nākošo tēmu, kas būs par prātu. Tā kā budizmā ir uzskatīts, ka prāts ir tas galvenais. Kaut gan mēs ļoti rūpējāmies par savu ķermeni, ja, un savu veselību un tam tālāk, ļoti daudz laiku un enerģiju vēl tam savu ķermenim, bet galā, kas nosaka, vai mēs esam laimīgi vai nē, nav ķermenes, nav ārējā pasaule, bet ir savs prāts. Tā kā tas piemērs, ko es nu par tevu, bet, kad ir nu, cilvēks, kam prāts ir atbrīvots, attīrīts, tad vienalga, kas notiek ar ķermeni, vienalga, kas notiek pasaulē, kas notiek apkārt, tas nepadarīs prātu nelaimīgu. Tas atkal atkārtoši to, ko es teicu pagājušajā nedēļā, kad es runāju par prātu, tas neatiecās tikai uz uz intelektu. Tas attiecās uz visu mūsos vai cilvēkā vai būtnē, kas nav fizisks. Tā kā tas kas nav ķermenis, kas nav arī smalkās fiziskās enerģijas vai smalkām formām, bet kas ir jā, vispārējais ir, ko es apzīmēju to vārdu prāts. Tā kā... Bet par ķermeni tas rūpēties kā tā vai? Ja pastāsts ir būdi, jo pats viņš jau un Siddhārt, viņš satikās ar tiem maskētiem, kas sēdēja netīri noguši matā, ja tā, viņš jau vien laiku, tā kā kad dzīvoja tā kā viņa, viņš apēc tās nav tas pareizais. Nu jā. Tad mēs redzam tajā bildēs, ka viņi arī, viņi ir kopti un tomēr mēs dzīvojam fiziskā pasaulē, fiziskais arī ir laika līdzās. Nu jā. Ķermenis ir tas trauks, it kā, kurā atrodas prāts. Ja? Kā es teicu, tas galvenais. Tad, ja prāts ir atbrīvots, tad ķermenis vairs nav... Nu, ķermenis ir vajadzīgs. Tad faktiski Budā, apgaismotā būtnē, ķermenis ir vajadzīgs kādēļ, lai varētu komunicēt ar parastām būtnēm. Tāpēc Budā vai Budas parādās ķermeņos, ja? Fiziskos ķermeņos, lai varētu mācīt. Budas jau ir, Budas apziņa ir visur, bet tas mums īpaši nelīdz, ja mēs nevaram komunicēt. Ja? Tādēļ Tādēļ, tikai tādēļ Budām ir ķermeni. Mums ir jāsargā mūsu ķermenis, tāpēc, ka cilvēka ķermeni mums, tas tā būs nākošā tēma, mums ir milzīgs potenciāls, ja? Uzlaboties, aprīkoties. Kas nav, kad apziņa ir vai prāts ir citā ķermenī, teiksim, dzīvniekam nav. Nav. Viņa ķermenis neatļauj attīstīt inteliģenci. Tā kā tādā ziņā jā, bet tas ir tāpat, ka es nezinu kā. Ja mēs gribam dzert tēju, mums vajag trauku. Nu, ja tas trauks saplīst, tad mēs nevaram baudīt to tēju. Ja? Tādā ziņā. Tas galvenais ir tā tēja. Ne jau tas trauks. Tādā ziņā. Bet ja, nu jā. Tādā ziņā, tad prāts ir tas galvenais. Tā kā prāts ir atbrīvots, tad viņš nav atkarīgs no ķermeņa stāvokļa. Tad vienalga ķermenis ir vesels vai slims, vai ir ērti vai neērti, tas netrauc. Tā kā mums nevajag pieķerties pie ķermeņa, bet mums ir jāizmanto savs ķermenis, kamēr mums ir. Šitas cilvēka ķermenis mums ir, viņš maksimāli jāizmanto, lai iegūtu labu no viņa. Ja mēs dzīvojam tā kā dzīvnieks, ja? Ko dara dzīvnieki? Viņi guļ, mēs guļam. Viņi ēd, mēs ēdam. Viņi strādā, ja? Viņi meklē, ko ēst, viņi ceļ mājas, ja? Tāpat to pašu mēs daram. Viņi spēlējās, izklaidās, to pašu mēs daram. Ja mēs nedaram neko vairāk, tad kāds labums, ka mums ir cilvēki ķermenis. Ja mēs pavadam savu dzīvi ar tiem pašiem mērķiem, kas ir dzīvniekiem, tad mūs maz kas atšķir. Mums ir inteliģence, bet mēs viņu izmantojam darot to pašu, ko dzīvnieki dara, kam nav inteliģences. Tādā ziņā mūsu ķermenis ir dārgs un vērtīgs, ja? Tāpēc, ka viņš ir cilvēka ķermenis. Bet ja mēs viņu to ķermeni neizmantojam ar inteliģenci, ja? Ja mēs to ķermeni neizmantojam kā pamatu izbeigt ciešanas, tad tas viss pa velti. Tad rūpēties par ķermeni nav nozīmīgi. Jo tad viņš mums nekādu labumu mums nedos galvā. Ja mēs izmantojam viņu, ja mēs attīstam savu inteliģenci, ja mēs attīstamies sevi garīgi, tad ir liela nozīme šitam ķermenim. Tā, prāts. Nu, tā atļausim. Ja mēs patīstam savu ķermeņa, mēs patīstam savu inteliģenci, mēs izdomājam dažādus lielus veids, kā apmierināt savu ķermeņa paudas. Tas ir viens no veidiem, kā mēs lietojam savu inteliģenci. Mēs izdomājam dažādus variants, kā mēs varētu sevi savu, savas vajadzības apmierināt pēc iespējas smalcinātāk. Jā, kā, nekā dzīvnieks. Jā, nu tā ir tāpēc jautājums par tevi. Jā. Nu, bet es varu, ka budismā ir svarīgi nepīdēties šīm lietām. Šīm baudām. Nu, trauka nav. Nu, Dievs, es saku, nevedzēšu tevi. Nu, nav man vajadzīga šī tevi. Es nepīdēros šajā problēmā. Patiesībā es gribu baudīt šo tevi. Šis baudas moments ir tas, kas man palīdz saprast, kas tad ir ceļš uz nirvānu. Pēc idejas kaut kāda atblāzuma. Tā nav? Tas ir tāds mirklis, kas man... Es īsti nesapratu jautājumu. Patīk. Mēs dzeram, nu, labi, mums priekšā ir tēja, nu? Bet mēs viņu baudām, ar ķermeni baudām. Nē, ķermenis neko nebauda. Pat tiešām, ne? Prāts bauda. Šķiet, ķermeni, nu jā, ne, pa to vajag pašam vajag to pētīt. Nu, viens teiks, jā, tas ir ķermens, otrs teiks, nē, tas ir prāts, trešais teiks, varbūt kaut. Tad, kad dzer tēju, tad vajag ļoti, ļoti novērot. Ir bauda, nav bauda, no kā rodās bauda? No tā šķidruma, no tā trauka, no mēles, mēlē, siekalās, smadzenēs, prātā, kur? Uzdevums. Dzer daudz tēju un ļoti, ļoti detalizēti novērot, kas notiek. Tā. Tā. Tagad budizmā kā definēt, kas ir prāts? Prāts ir fenomens. Fenomens, kam piemīt trīs īpašības. Pirmkārt, prāts ir bez formas. Bez formas nozīmē, ka tā nav matērija. Prātam piemīt skaidrība. Tas ir grūti, nav tik viegli saprast, ko, nozīmē, ko tas nozīmē, bet tā, nu, tā ir definīcija. Skaidrība. Tas nenozīmē, nu jā, tā kā prātam arī, kad mums liekas, ka viņš ir nesamaņā, teiksim, dziļā miegā arī, vai nesamaņā, arī tomēr, tai laikā, tomēr piemīt skaidrību. Tā kā tas ir kaut kas tā, smalks, nav tik viegli saprast. Tas nenozīmē kaut kādā, nu, milzīgā gaisma vai kaut kas tam līdzīgi, bet tas ir tas, kas nu, tas ir apmēram tā, kā ja salīdzina, kas ir ļoti palīdz, salīdzina prātu ar spoguli. Ja? Spoguļu virs. Ja mēs piemēram prasam, kādā krāsā ir spogulis? Grūti pateikt. Spogulis ir tādā krāsā, kā tas, ko viņš atspogu. Ja? Tā kā, ja mēs salīdzinām prātu, jā, tad, bet spogulim ir arī kaut kāda skaidrība. Tas, ka mēs redzam to atspoguļojumu. Ja, prāt, ja spogulis ir tīrs, tu varētu teikt, ka spoguļa skaidrība ļauj mums redzēt to atspoguļojumu. Tā kā prāta skaidrība atļauj mums uztvert lietas. Nu jā, un trešais ir, ka prātam piemīt spēja uzzināt citus fenomenus. Uzzināt. Apzināt. Piemēram, mēs zinām, ka mēs sēžam šīnī istabā, bet galds to nezin, grāmata to nezin. Mhm. ķermens un prāts ir divi dažādi fenomeni. Es teicu, ķermenis ir līdzīgs trauka, kurā atrodas. Ja jums ir tā grāmatiņa, tā vispār es nezinu. Viņu var dabūt te, bet viņu arī pa brīvi var dabūt internetā. Gandam mājas lapā tu varat arī paši izdrukāt. Tur, kur ir links uz Gandam mājas lapā, kur ir mācības. Tas palīdzēs, ja būs tā grāmata. Tā, tā budismā cilvēku, ja faktiski visas būtnes, kuras atrodās samsārā, viņu sastāvdaļas sadala par piecām skandām. Skandas nozīmē kaudzes, tas vārds. Tas izklausās jocīgi. Es arī nezinu, es neesmu dzirdējis, kāpēc sauc par kaudzēm. Bet tas ir tas cilvēka psihofiziskās sastāvdaļas. Tā pirmā skanda ir forma, kas attiecās uz fizisko ķermeni. Un pārējās četras skandas attiecās uz prātu. Tad ir apziņas. Sešas apziņas. Piecas maņu apziņas. Un, tas ir saprotams, tomēr. Ja, redzes apziņa uztver. Ko? Krāsas. Ko? Jā, bet īstenībā, ko uztver redzes apziņa, ir krāsas. Mums liekas, kad uztver galdus un cilvēkus un tepiķus un tā. Tas ir tas līdzīgs ar skaņām. Mēs nedzirdam cilvēkus, balss, satiksmi. Mēs dzirdam skaņas. Dzirdes apziņa uztver skaņas. Redzes apziņa uztver krāsas. Garšas apziņa uztver, es nācēju, cik tur ir, kozu? 2000 mēles kas? Kārpenes? Kārpenes. Kārpenes. Tas ir tie receptori. Jā, bet tas nav ko, tie receptori, ko uztver kārpeņas, ir dažādas ķimikālijas. Ja? Bet prāts, prāts, tā kā garš, garšas apziņa, apziņa, tur ir kaut kādas, es nezinu, septiņas vai vairāk, dažādas, nu, tekstos tā paskaidros, garšas. No, apmēram tā, jā. Tās, tās kārpenes tāpat kā aus, ir tāpat kā aus, nu, tā konstrukcija, kas ir, ir, ir tas orgāns, kas atļauj prātam saskarties ar objektu. Re, nu jā, kas tu vēl ir? Smar, jā, tad smaržas apziņa uztver dažādas smaržas. Un tad, kas bija, jā, tad taustas, taustas, jā, apziņa uztver fiziskās, fiziskās saskarsmes. Dažādi materiāli saskarās ar ķermeni, ar ādu, ar nervu. Jā. Nu jā, tas ir tas piecas, jā? Tad ir mentālā apziņa. Viss ir grūtāk. Mentālā apziņa apziņa pārējās apziņas. Piemēram, mentālā apziņa apziņa, jā, apziņa, kad redzes apziņa ir saskārusies ar lilā krāsu. Mentālā apziņa apziņa piemēram, domas, tēlus. Tad ļoti interesanti vispār, kas ir doma, analizē prātu. Vai prāts domā, vai prāts apziņa domas? Piemēram. Dzīvniekiem arī tās pašas piecas skandas. Tikai viņi, viņu intelekts, ja, tad viņa, viņa spēja domāt par lietām nav tik attīstīta. Bet tas ir kļūt domāt, ka, teiksim, viņi neizjūt sāpes, ciešanas. Nu, līdzi kā, nu, zīdaiņa. Zīdaiņa? Ja? Mazam bērnu. Viņš nespēja izdomāt, ko un kas un kāpēc, bet viņš, viņš, viņš jūt, viņš, viņš uztver. Nu jā, tā kā mentālā apziņa ir faktiski ļoti interesanti par to, nu tā ļoti dziļi mācīties, mēģināt saprast, ko apziņa, mentālā apziņa. Bet, nu, pamatā apziņa to, kas notiek citur prātā, varētu teikt, ja? To, ko citas apziņas apziņa, nu tas, ka viņas apziņa, teiksim tā. Un tad, men, nu, tēlus faktiski, kas parādās mentālai apziņā. Domas, tēli, emocijas. Jūtas, jā, jūtas, bet nākošā skanda ir tieši jūtas. Tā kā tas budizmā, tas prāta modelis ir, kad tās piecas apziņas, vispār viņas vienlaikus nestrādā, nav aktīvas, bet kas ir, sekoši? Sekojoši. Sekojoši. Secīgi. Ja? Tad tas modelis ir, ka prāts ir plūsma, apziņas plūsma. Vienā mirklī var pastāvēt viena no tām sešām apziņām. Jeb, nevar teikt, neteiksim tā. Pastāv kāda no tām sešām apziņām. Mirklī. Bet vienlaiku, bet nevar būt vienā mirklī vairāk kā viena aktīva, viena, vairāk kā viena apziņa. Mums šķiet, ka mēs redzam, dzirdam, smaržojam, taustam, vienlaikus. Bet, piemēram, nu es esmu pamanīju, man ļoti nepatīk, kad es ēdu, sevišķi, es maksāju daudz, es restorānā ēdu, kad ir troksnis. Man ļoti nepatīk, piemēram, Latvijā tas iegājas, kad rādio spēlē skaļi bieži vai televizoru vai kaut kas ēdniec. Jo es esmu atradis, ka tas ļoti traucē garšot. Ēdienu. Nu, es ēdu tikai tā kaut ko, lai būtu, lai barotu ķermeni, tad tas īpaši nav svarīgi, bet es maksāju lielu naudu restorānā, tad es gribu baudīt to ēdienu. Tas ir, par ko es maksāju, to nav. Ja? Un, ka man ļoti traucē, un arī, teiksim, negribās pārāk runāt, pļāpāt pie galda. Ja es gribu baudīt ēdienu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas pārējā prāta darbības traucē, izslēdz garšas uztver. Piemēram, zobārstniecībā es nekad neesmu atradis, nu sastapies ar zobārstu, kas to izmanto, bet laikam ir tādi, kas aizvieto narko anestēziju ar skaļu skaņu. Nu, es nezinu, vai viņi ir mūzika vai ko viņi ir, bet nu, caur austiņām ļoti skaļu. Un tad nejūtu zobu sāpes. Kāpēc? Tāpēc, ka visa prāta uzmanība pievelk dzirde. Tad jūs vai izmēģināt to, novērojat. Nē, nu varbūt ne jau. Bet, teiksim, kad ir pamēģināt, nu, kad ir skaļa mūzika, vai var sagaršot iedienu, vai nē. Vai, piemēram, kad es studēju, tad man ļoti traucēja, kad bija troksnes. Man ne? Bet ir cilvēki, kas klausās mūziku, piemēram. Bet es neticu, ka tas... Nu, varbūt, ka tas palīdz viņiem, nu, lai prāts būtu mierīgāks. Un tad, jo citādi, bez tās mūzikas viņš ir pārāk iztraucēts, izklaidās. Nezinu. Bet man piemēram, traucē. Es nevaru... Es nejūtu, kad es varu koncentrēties, kad ir. Mūzika vai cita trokšana. Tā kā viss tas mūsu cilvēku piedzīvoja rāda uz to, kad viena maņa izslēdz otru, kad vienlaicīgi nestrādā visas maņas. Tāpēc, kad ne jau kad acis auss nestrādā, bet apziņas vienlaikus nestrādā. Tā kā tas modelis ir budismā, kad es domāju, ne tikai budismā, kad ir atsevišķi apziņas mirkļi, momenti. Un saistībā ar katru apziņas momentu vai apziņas pastāvēšanu ir mentāli faktori, kas ietekmē to apziņu. Tad tie, tās pārējās trīs skandas ir runa par tiem mentāliem faktoriem. No tiem izvelk divus, kas ir ļoti ietekmīgi. Viens ir jūtas, un jūtas šeit ir patika, nepatika vai neutrālā jūta, kas ir klāt esoši katrā apziņas mirkli. Un atpazīšana, vai zināšana, vai atpazīšana. Tas, kad mēs zinām, vai atpazinām, atpazīstam, kas ir prāta objekts. Es zinu, tas ir, kad es zinu, kad es skatos uz zvanu. Es zinu, kad es skatos uz kremlu. Es zinu, kad es dzirdu. Kratīšanās. Ja? Un visi pārējie mentālie faktori, kur nu, tas visparastākais tas skaitlis ir 49, ir to savu iebāžu piektajā skandā. Bieži budismā ir tā saraksts. Tas un tas un tas, un pēdējais ir vispārējais. Kas nav iepriekš pieminēts. Bet šie to sauc par karmas noformē, nu, kādreiz sauc par karmas noformējošie faktori. Kāpēc? Tāpēc, ka tie ir mentālie faktori, kas ietekmē prātu, un kas tad nosaka, kādu karmu mēs radām ar savu darbību. Viņas arī sauc to piekto skandu, arī sauc savādāk. Tā kā, nu jā, tad tā nobeigsim tā, kad tad prāts ir tā kā nepārtraukta apziņas plūsma. Un kāpēc rodās mirklī apziņa? Ne no nekā, bet no tādēļ, kad iepriekšējā mirklī bija iepriekšējā apziņa. Tā kā dotās apziņas momenta cēlons ir apziņa, kas pastāvēja tajā pašā plūsmā vai nepārtrauktībā iepriekšējā mirklī. Tā kā, ka prāts ir cēloniska plūsma. Prāts nav tā kā, nu, tāksim, kā spogulis, kas ir tāds fiksēts, pastāvīgs, nemainīgs fenomens, kurā viss kaut kas notika. Tā nav. Prāts ir nepastāvīgs. Bet viņš ir vienmēr esošs. Nepārtraukta plūsma. Tāpat kā upe. Ja? Mēs pārbraucam Daugavai. Vienu dienu, nākošajā dienā mēs pārāsim, es atkal tajā pašai Daugavai daudz pārāsim. Bet tu nav, tu viss ir mainījies. bet tur ir nepārtrauktība. Tāpēc mēs varam viņu saukt, vakardien tā bija Daugava, šodien tā ir Daugava. Tā nav cita upe, bet tur viss ir mainījies. Tie ir citi ūdeņi. Ir krasts, mēs to neuztveram, bet krasts arī mainās. Ja? Tā kā tā ir plūsma. Tā ir tā pati plūsma, un tāpēc mēs varam to pašu. Piešķirt to pašu apzīmējumu Daugavu. Tāpat ir prāta. Tā ir plūsma. Bet mēs varam runāt par prātu, tāpēc, ka tā ir nepārtraukta plūsma. Bet kas mainās, mirk no momentu uz momentu. Un tāpēc budizmā nav pieņemts, kad var būt sākums prāta vai apziņas plūsma. Kad šīs dzīves pirmais apziņas moments, nu kaut kad ieņemšanas laikā, vai kad vienalga, kad tas būtu, ka šīs dzīves pirmais apziņas vai prāta moments nāk no tā iepriekšējās dzīves pēdējā apziņas momentā. Tā plūsma, tā nepārtrauktība ir tā paša, kas mainās ir ķermenis. Ja? Kad vienā dzīvē ir viens ķermenis, tad apziņa iziet no tās un iet jaunā ķermenis. Un tāpat ar to iepriekšējā dzīve. Pirmais apziņas moments tajā dzīvē radās tāpēc, kad bija iepriekšējās dzīves pēdējais moments. Un tā bezgalīgi. Bez sākuma. Ko? Viņš kaut ko ierakstās visē? Ko? Vai viņš ierakstās? Jā. Kur viņš var ierakstīties? Atmiņā. Bet atmiņa ir prāta daļa. Atmiņa ir viens mentāls faktors, prātā. Bet prāts, nu varētu teikt, ka tās atmiņas nāk līdz. Tāpēc, ka, nu jā, tas, kas ir prāts tagad, ir ietekmējis visu. Ko viņš, nu, kas viņš ir bijis iepriekš. Tā kā mēs nepiedzimstam tā kā tīr, mums, kas saka, slēķ, bet, nu, vai nezinu. Lapa, tīra lapa, jā, uz kā sāk rakstīt šīs dzīves piedzīvojumu. Tā kā viss, tāpēc karma mums iet līdz no dzīves uz dzīvi. Mūsu viss potenciāli, ko mēs esam radījuši, iet līdz. Tāpat kā nu, jā, tāpat kā daug, nu tagad, kad ir tie hesi, nu nezinu, kas tad tas tev, bet teiksim arī, kad no kaut kur no tā vienas nāk koka gabalu un manas. Ja? Viss kas līdz tai upē. Tā kā redzi upē, kad ir lapa, tad tu vari secināt, ka tur kaut kur augšā ir koki. Ja? Kaut vai tā. Tā lapa iekrita ūdenī pagāvē. Ja? Bet tu viņu tagad redzi, tad tu saproti, ka tu ir koks. Ja vai nezinu, vai tur ir kaut kas, tikai zini, ka tur ir bijis koks. Kaut kur. Upes vēsturē. Tā teikt tā. Tā kā, tāpēc budismā ir uzskatīts, ka prāts ir bez sākuma. Tas nozīmē, ka apziņa. Apziņa ir bez sākuma, kad samsāra ir bez sākuma. Tas nozīmē, ka mums ir bijis nu, bez gala daudz dzīves. Ka mēs esam vienmēr pastāvējuši. Un ka prāts arī vienmēr pastāvēs. Tā kā jautājums ir, ko viņš piedzīvos nākotnē. Vai ciešanas, vai laimi, vai atbrīvošanas. Ķermenis taču nav vienmēr pastāvīgs. Nē, prāts arī nav pastāvīgs. Viņš nav vienmēr pastāvējis. Nē, prāts, nu jā, prāta, nē. Nu, prāts tādā ziņā, ka tā plūsma, apziņas plūsma ir vienmēr pastāvējis. Bet ķermeņa plūsma jau arī, fiziskā plūsma jau arī. Nu, šitas ķermenis neradās no nekā, viņš radās no vielām, no elementiem. Viņš mainās visu laiku. Viņš atjaunojās, cik 7 gadus, vai cik katra šūna ir jauna. Tāpēc jau mēs ēdam. Ja ķermenis būtu pastāvīgs, mums nevajadzētu ēst. Bet viņš visu laiku mainās, viņš atjaunojās. Tas ir ķermenis arī process, bet tāds ir neatkarīgs no prāta. Nu, mēs, jā, nē, tas prāts, tas ir atkarīgi kādā ķermenī cilvēks atzims, nosaka, kāda karma briest miršanas laikā. Tiek miršanas laikā vai visu? Kur karma? Perioda laikā. Kurā perioda laikā? Dzīves periodā, ir tikai miršanas brīdī. Nē, miršanas. Tāpēc vissvarīgākais brīdis dzīvē ir miršana. Tāpēc, nu jā, karma nav... Nu, nav tā kā kristietībā, kad nu, saka, kad cilvēks nomirst, un tur kaut kur ir svari, un ja ir vairāk laba karma, tad cilvēks iet uz augšu, uz labu vietu, ja ir vairāk slikta karma, tad viņš iet uz sliktu vietu. Nav tā. Katrai karmai, katrai darbībai ir savas potenciālās sekas. Tā kā tad ir ļoti svarīgi tas, kāda karma briest miršanas laikā. Tad ir ļoti svarīgi, kā mirst. Bet tad jau tas arī sasaucās par kristīgo ticību, ka tu var visu mūžu tas to karmu maitāt. Tad jau miršanas brīdī tu karma... atzinies, un tu nožēlo grēks, un tu tajā brīdī jau to karmu tā kā klāps, vai tā mēģina izlabot, Tas ir tas, kas nosaka. Savai tās grēti izpirkšana. Jā, bet tas ir, nu, nezinu, izpirkšana. Kā tu? Nē. Apzināšanās. Apzināšanās. Nožēlošana. Nu jā, bet tas ir pirmais. Ja to karmu var attīrīt, Viņa, tas nozīmē, ka viņa darbību var pārtraukt. Bet tas ir process un cerēt, ka to var panākt miršanas laikā. Jo tas jau nav, tas nenozīmē, ka visu karmu var var vienā brīdī attīrīt. Tas ir, ar to ir jāstrādā. Tas ir tā ir daļa no tā, no kā saka, ceļa metodas. Attīrīt negatīvu karmu un uzkrāt pozitīvu karmu, lai prātā būtu tā pozitīvā enerģija, lai varētu gudrību attīstīt. Bet to ir intensīvi jānodarbojas. Tas nav, kad uzreiz... tagad... Nu, tas ir... Kā vai teikt? Tad, kad karma jau briest, ir ļoti grūti. Tā, kad teiksim, ka cilvēks slims, tā jau pamatā ir ļoti grūti, tā vajag ļoti, ļoti spēcīgas metodas, kā mēģināt attīrīt vai pātraukt to karu. Tas nav, ka tas nav neiespējams, bet tas nav vienu. Vienkārši tikai nožēlot nepietiek, un tā kaut kas ir jādara. Tā kā, ja dzīves, kamēr ir dzīves, to dara, tad tas dod labu iespēju, ka var labi mirt. Bez, tad, kad jau nāk tas laiks mirt, tad, ja nav nožēla, tad ir ļoti labi. Bet, ja tad sāk nožēlot, tad jau tev vairs nav laika, ne spēks, ne kā, ne prāta mirs. Darīt kaut ko, jo tas labi. Tas jādara tagad, kamēr ir tā iespēja. Bet teoretiski ir tā, ka teoretiski, jā, bet bez prāta treniņa tas ir diezgan bezcerīgi, kad tas notiks miršanas laikā. Bet teoretiski, jā, tu vari grēkot visu mūžu, bet ja tev miršanas laikā, ja tu radi ļoti spēcīgu pozitīvu, teiksim, noskaņu prātā, tad jā. Bet, cerēt, ka tā notiks. Ja tas nenotiek, kamēr ir dzīves, kur nu vēl, kad, jā. Kad apstākļi ir ērti, jā, ir labvēlīgi, jā. Cerēt, ka to varēs panākt miršanas laikā, ir diezgan stūpi. Tāpēc ir jāsāk strādāt tagad, lai var labi nomirt. Tā, es domāju, vēls ir jābeig. Liels paldies, ka jūs šitā nepatīkamā laikā atnācat. Tāda īsa meditācija ir labi, Ir teikts tā, ka mūsu traucējošās emocijas, sevišķi dusmas, atkal skādē mūsu labo kārumu. Tā kā veids, kā nodrošināt, kad mūsu labā kārma briest, arī kad un kā mēs vēlamies ir ar veltīšanu. Tad domā tā, ka tai pašā laikā mēs varam vizualizēt, ka tā pozitīvā enerģija, ko esam radījuši šovakar, tā parādās kā gaisma, spoža, labvēlīga gaisma, kas izstaro no savas sirds un piepilda pirmkārt savu pašu ķermeni. Tu domu, kad lai šīs karmas rezultātā, lai es pats būtu laimīgs, lai man būtu labvēlīgi apstākļi, lai es varētu mācīties un sevi attīstīt garīgi. Šī dzīvē, lai es varētu labi mirt, lai man būtu labas atzimšanas. lai es varētu ar laiku radīt mierīgu un pozitīvu prātu, lai tad attīstītos augstākā gudrība, kas izprot realitāti un tādi, tādā veidā atbrīvoties uz visu laiku no samsāras ciešanā. Un tad, ja domāju, ka tā gaisa mistaro tālāk par visu šo telpu un ieplūst pāri cilvēkos, kas šeit ir, un viņiem novēlam to pašu. Lai būtu visi apstākļi labi šī dzīve, nākamās dzīves, lai būtu labas atzimšanas un lai arī iegūtu atbrīvošanas svētlaimi. Un tad tālāk par visu šo ēku, visu šo rajonu, tas ieplūst visos cilvēkos, vienalga, ko viņi, ar ko viņi nodarbojas pašlaik, arī mājas dzīvniekus, kukaiņus. Tālāk par visu dzīvu. Par visu Latviju. Visos cilvēkos, visos dzīvniekos, putnos, visās zivīs. Tālāk par visu Eiropu, tālāk par visu pasauli. Iet arī iesūcās tā gaisma, arī labvēlīgā gaisma, arī visos. Skaitam daudz dzīvniekus, kas atrodas pasaules okeānos. Skaitam daudz kukaiņos. Tas būdnes, kuras pašlaik atrodas apziņas plūsmās, kuras pašlaik atrodas tādos ierobežotos ķermeņos. Un tad tālāk par visu saules sistēmu, par visu šo galaktiku, par visu šo visumu, par visiem visumiem, kuri pastāv. Lai katra būtne, ar to vēlēšanos, lai katra būtne saņemtu labumu no mani. Saņemtu laimi, saņemtu labvēlīgas apstākļus, saņemtu atbrīvošanas un ciešanu. Lai es kļūtu par laimes apotu sev un visam būtu. Jebkura būtne, ar kuru es saskaros ikdienā, saņemtu tādu labvēlīgu laimi.